Notre vieille terre est une étoile où toi aussi tu brilles un peu. Di Costa Sex Story. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Di Costa Sex Story. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Di Costa Sex Story. Ήταν σε σαφρά, θεμέλια. Ενώ το δικό μας Sex Story, όπως λέει ο Τσακαλώτος, είναι σε μη σαφρά θεμέλια, σε πολύ σοβαρά, στιβαρά και σταθερά θεμέλια. Από την χθεσινή συνεδρία της Βουλής, πριν δύο ώρες, τέλειωσε πριν περίπου μισή, τρία τέταρτα, είχαμε και σημερινή συνεδρία της Βουλής, πολύ ενδιαφέρουσα έτσι κι αλλιώς για την ανομία. Προσπερνάμε τα Sex Story του Τσακαλώτου και ποιος έχει το καλύτερο Sex Story. Και πάμε στα σημερινά έτσι λίγο, γιατί ήταν όπως γράφανε πολλά site, πολλές εφημερίδες και πολλά ραδιόφωνα, όπως το είπαμε και εμείς εδώ. Είχαμε με τοπική σύγκρουση Κυριάκου Μητσοτάκη, Αλέξη Τσίπρα, έτσι το αποκαλούσαν. Είναι αυτά τα κλισέ των δημοσιογράφων που τα βάζουν και από κάτω την ώρα που γίνεται η συζήτηση. Υπάρχουν με τοπικές συγκρούσεις που γίνονται στην Εθνική Οδό μεταξύ μιας νταλίκας, ενός γιοταχή ή δύο νταλικών, αλλά υπάρχουν και με τοπικές συγκρούσεις που γίνονται στα Λούνα Πάρκ. Με τα συγκρουόμενα, τα πολύ γνωστά αγαπημένα αυτοκινητάκια που όλοι έχουμε μπει μέσα. Νομίζω η σημερινή μετοπική σύγκρουση, παρά τις ενδιαφέρουσες στιγμές που είχε, ανήκει στη δεύτερη κατηγορία του Λούνα Πάρκ. Το έπαιξαν πολύ ωραία, πολύ πετυχημένα για την ανομία και για τον νόμο και τάξη. Και ήταν πολύ ωραίο που ο Αλέξης Τσίπρας προσπαθούσε απέναντι στον Κυριάκο να πείσει ότι η δική του κυβέρνηση εφαρμόζει τον νόμο και τάξη. Ενώ ο Κυριάκος τον κατηγόρησε ότι δεν εφαρμόζει τον νόμο και την. Εντάξει, αλλά να τα αφήσουμε όλα αυτά. Πάμε λίγο στον Τσακαλώτο, ο οποίος Τσακαλώτος έδωσε μια ωραία περιγραφή χθες. Την ξέρετε όλοι για τις 40 ποδαρούς. Αλλά τελικά δεν είπε αυτό που όλοι νομίζετε, είπε κάτι άλλο. Θέλω να πω ότι μια θυματική 40 ποδαρούσα με πρόβλημα μηνίσκου σε 25 από τα 40 πόδια και κρατώντας βαριές σακούλες για τα ψώνια της εβδομάδας από το Lidl, μπορεί να πάει πολύ καλά. Tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis tu quand tu parles à Dieu. Μια θυματική 40 ποδαρούσα. Κάσω από τα μάτια μου, βρωμερή 40 ποδαρούσα. Je viens te chanter la balade. La balade des gens heureux. Σαν τραβεστή 40 ποδαρούσα είσαι. Je viens te chanter la balade. La balade des gens heureux. Ώστε εσύ σε καλτσοφορεμένη 40 ποδαρούσα, ε! Και ο Μπέζος μαζί με τον Τσακαλώτο. Τελικά η 40 ποδαρούσα, έτσι όπως την περιέγραψε πολύ ζωντανά, πολύ γλαφυρά ο Ευκλήτης Τσακαλώτος, μπορεί να πετύχει κάτι, όχι όπως αυτό που έλεγε χθες, ότι περνάει κάτω από τον. Π.χ. ο κύριος Χουλιαράκης προχτές πάλι στη Βουλή έκανε μια ομολογία. Την ξέρουμε, τη ζούμε, όλοι κυκλοφορούμε στα ίδια μέρη, πληρώνουμε τους ίδιους ή δεν πληρώνουμε τους ίδιους φόρους, αλλά τουλάχιστον έρχονται σε εμάς οι φόροι, σε όλους, και μπορούμε να καταλάβουμε τι παίζει με την φορολόγηση και τι ακριβώς εξυπηρετεί η συγκεκριμένη φορολόγηση και πώς έχει έρθει η ανάπτυξη και πώς έχει έρθει το πλεώνασμα το οποίο θα μοιραστεί και. Ο Χουλιαράκης λοιπόν είπε για την μεσαία τάξη προχτές. Η φορολογική επιβάρυνση που συνεπάγεται ο προϋπολογισμός του 2017 και του 2018 είναι μεγάλη. Είναι μεγάλη για τους έντιμους και τους συνεπείς φορολογούμενους. Μπράβο! Journaliste pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. Είναι μεγάλη για τους έντιμους και τους συνεπείς φορολογούμενους. Je t'offre un titre formidable. La balade des gens heureux. Πάλι εσύ που είσαι από τα ποδαρούσα. Je t'offre un titre formidable. La balade des gens heureux. Είναι μεγάλη για τη μεσαία τάξη. Είναι μεγάλη για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και είναι μια συνειδητή επιλογή που μεταβατικά πήρε η κυβέρνηση ώστε να καταφέρει να ενισχύσει οικονομικά τα πιο αδύναμα στρώματα. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Τον ακούσατε για τη μεσαία τάξη, ήταν μια συνειδητή επιλογή, okay, και είναι μια μεγάλη φορολογική επιβάρυνση για τους έντιμους και συνεπείς φορολογούμενους. Με στόχο και αυτοί να μην μπορούν να πληρώσουν, ώστε να μην είναι έντιμοι και συνεπείς, να γίνουν κάτι άλλο, ώστε να έρθει μέριμνα του κράτους από τους άλλους. Ένα απλό ερώτημα θα ήταν γιατί δεν χτυπάνε όχι τη μεσαία τάξη, την παραπάνω τάξη, ώστε να διευκολυνθούν τα μεσαία και τα από κάτω στρώματα. Απάντηση δεν υπάρχει προφανώς, είναι πάρα πολύ γνωστή, την ξέρουμε. Συμβαίνει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Με αυτή την άποψη, Χουλιαράκη, τα μεσαία στρώματα, συμφώνησε και ο Τσακαλώτος. Συμφωνώ ακριβώς με αυτά που είπε ο κύριος Χουλιαράκης. Δηλαδή, δεν έπρεπε να δώσουμε καία. Γιατί είπε ο κύριος Χουλιαράκης, το έχω πει και εγώ, ότι είχαμε απόλυτη προτεραιότητα για την ανθρωπιστική κρίση. Και μας πήρε καιρό να βγουν αυτά τα χρήματα από τη φοροδιαφυγή και γι' αυτό πιέσαμε τις μεσαίες τάξεις. Επειδή δεν μπορούσαν να πιάσουν τη φοροδιαφυγή, αποφάσισαν να πιέσουν τις μεσαίες τάξεις και έγινε αυτό το πάρα πολύ ωραίο με τη μεσαία τάξη. Γιατί τα ακούσαμε τώρα αυτά τα δύο που είναι πολύ γνωστά και θεωρείται και πλεονασμός να τα ακούμε σαν ήχο, αφού τα ζούμε σαν πράξη. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας, σε ανύποπτο χρόνο και πριν γίνει πρωθυπουργός, είχε μιλήσει και γι' αυτό. Σήμερα ήρθαν στη πατρίδα μας, στην Αθήνα, οι υπουργοί των οικονομικών και κάνανε δηλώσεις μπροστά στο Ζάπιο Μέγαρο και ο κύριος αυτός με το περίεργο επίθετο που λέγεται Ντάιζελμπλουμ, αλλά και ο κύριος Σόιμπλε, και μας δώσαν συγχαρητήρια, διότι λέει τα καταφέραμε όλα αυτά τα χρόνια και βγαίνουμε από την κρίση. Πράγματι αξίζουν συγχαρητήρια σε αυτή την κυβέρνηση και στις προηγούμενες δύο, από το 2010 μέχρι σήμερα, που κατάφεραν να εξοντώσουν σε αυτή τη χώρα τη μεσαία τάξη. Toi qui a planté un arbre dans ton petit jardin de banlieue. Αλλά και ο κύριος Σόιμπλε, και μας δώσαν συγχαρητήρια. Je viens de chanter la balade des gens heureux. Και μας δώσαν συγχαρητήρια. Je viens de chanter la balade des gens. Πράγματι αξίζουν συγχαρητήρια σε αυτή την κυβέρνηση και στις προηγούμενες δύο, από το 2010 μέχρι σήμερα, που κατάφεραν να εξοντώσουν σε αυτή τη χώρα τη μεσαία τάξη. Μπράβο! Πάντα ωραίος ο Αλέξης, σαν να μιλάει σε καθρέφτη. Όλα αυτά που είχε πει παλιά, χρησιμοποίησε και τις δύο κυβερνήσεις, τα έχει πει πριν γίνει πρωθυπουργός, όμως μιλούσε για την τότε εξόντωση της μεσαίας τάξης, γιατί και οι προηγούμενοι δεν πήγαν πίσω στο συγκεκριμένο, τη μεσαία τάξη είχαν βάλει στο στόχαστρο. Και όχι τίποτα να εξοντωθεί η μεσαία τάξη, αν και είναι αυτή που κινεί την όποια οικονομία. Αλλά δεν ανεβαίνει και από κάτω τάξη. Αυξάνονται αυτοί που εντάσσονται από τη μεσαία τάξη στη φτωχή τάξη, στην κατώτερη τάξη οικονομικά, αν το ορίσουμε, και δεν γίνεται κάτι διαφορετικό. Χάνουν οι από πάνω, πόσο από πάνω μπορεί να είναι η μεσαία τάξη, αλλά δεν ανεβαίνουν οι από κάτω. Αυτό είναι ένα θέμα. Πρέπει να το δούμε, αν θέλουμε να κάνουμε και να μιλάμε με λογική, αλλά είναι λίγο δύσκολο αυτό στις σημερινές μέρες, γιατί όταν βγαίνει ο ίδιος Υπουργός Οικονομικών Τσακάλωτος και λέει δεν θέλαμε υπερφορολόγηση, δεν θέλαμε αυτά που κάνουμε, αλλά τελικά τα κάνουμε, η λογική έχει σταματήσει έξω από την πόρτα της Βουλής. Και θέλω να πάρω στο σοβαρά το επιχείρημα του κυρίου Δένδια ότι δεν είναι βέλτιστη λύση να υπερφορολογείτε, να έχετε μεγάλη υπεραπόδοση και μετά να τη μοιράζετε. Είναι σωστό. Δεν είναι βέλτιστη λύση. Δεν είναι βέλτιστη λύση. Ούτε θα ήταν μια λύση που θα ήθελα εγώ να διαλέξω. Δεν το θέλουμε. Δεν το θέλουμε, αλλά ζοριστήκαμε γι' αυτό. Il s'endort et tu le regardes. C'est un enfant, il te ressemble un peu. Je viens lui chanter la balade des gens heureux. Δεν το θέλουμε, δεν το θέλουμε, αλλά ζοριστήκαμε γι' αυτό. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Δεν το θέλουμε, δεν το θέλουμε, αλλά ζοριστήκαμε γι' αυτό. Δεν υπάρχει χειρότερο για έναν αριστερό τέτοιου μεγέθους και βεληνικούς να είναι ηγέτης και των 53, να μην θέλει να βάλει φόρους, να μην θέλει να εφαρμόσει οικονομική πολιτική, να του λένε οι άλλοι όχι θα το κάνεις, να λέει εντάξει ζορίζομαι, θα το κάνω, αλλά ζορίζομαι. Δεν υπάρχει και Έλληνας πολίτης, πρόσωπο, προσωπικότητα, άνθρωπος, όν, σε αυτή τη χώρα που να ζορίζεται περισσότερο από έναν βουλευτή, υπουργό της αριστερής συγκυβερνήσεως, γιατί δεν θέλει να κάνει αυτά που κάνει. Τελικά τα κάνει επειδή ζορίστηκε. Αυτό ακριβώς. Ρωτήστε και ένα παιδί πέμπτης δημοτικού σχετικά με το ζόρι και το τι κάνω ή τι δεν κάνω, πώς ακριβώς θα το περιγράψει. Η Βουλή σήμερα έβγαλε μια επίσης ωραία κατάσταση, αποκάλυψη, γιατί υπάρχει ο Ρουβίκονας, τον ξέρουμε, κάνει ντου, πάει από εδώ από εκεί, λύνει θέματα όπως όλοι γνωρίζουμε, αλλά βρέθηκε πια και ο ηγέτης, ο πραγματικός, ο φυσικός ηγέτης του Ρουβίκονα. Επιδιώκουμε την καταστροφή του κράτους. Την καταστροφή του κράτους. Και την αντικατάστασή του ως διαχειριστή των κοινών από μια ομοσπονδία αυτοδιευθυνόμενων κοινοτήτων βάσης. Toi la star du haut de ta vague, descends vers nous, tu nous verras mieux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Επιδιώκουμε την καταστροφή του κράτους. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Και την αντικατάστασή του ως διαχειριστή των κοινών από μια ομοσπονδία αυτοδιευθυνόμενων κοινοτήτων βάσης. Είδατε, για να μην τα ξέρει, δεν μπορούσε να πει το αυτοδιευθυνόμενον, κάπως του φάνηκε. Διαβάζει εδώ απόσπασμα ο Κυριάκος από το καταστατικό, όπως ο ίδιος είπε, του Ρουβίκονα, προφανώς κάποια ανακοίνωση, κάτι άλλο. Έτσι λοιπόν του πηγαίνει να είναι ο φυσικός ηγέτης του Ρουβίκονα, αφού διαβάζει και ξέρει το καταστατικό και το έφερε μέσα στη Βουλή και πέρασε και στα πρακτικά, άρα και στην ιστορία αυτού του τόπου. Υπόθηκαν και άλλα εκεί. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια πάντως. Και στη Βουλή, αλλά κυρίως εδώ. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real κενό. Το κενό δεν το γράφουμε, το αφήνουμε. Το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950. Ή να στείλετε mail στην διεύθυνση ηλεκτρονική στούντιο παπάκι realfm.gr. Η μετοπική σύγκρουση, όπως είπαμε και πριν, στη Βουλή ήταν πολύ χαρακτηριστική. Την είδαμε όλοι, την παρακολουθήσαμε. Βασικά αποσπάσματα θα ακούσουμε σε λίγο εμείς, αλλά κυρίως στο μαγκαζίνο στις 2. Όσο τους έβλεπα όμως, τους δύο πάνω κάτω, ένας να λένε τα δίκια τους και με το πάθος τους να υπερασπίζονται τις απόψεις τους και την ατάκα να κατατροπώσουν τον άλλον, σκεφτόμουν ότι είναι Ελληνόπουλα και τα δύο, και τα Ελληνόπουλα δεν πρέπει να διχάζονται. Άλλωστε έχουν ψηφίσει το ίδιο μνημόνιο και τα δύο Ελληνόπουλα. Επίσης, για να κλείσουμε αυτή την ένταση που υπήρξε στη Βουλή, να θυμίσουμε ότι σε βασικές επιλογές στρατηγικές για τον τόπο και οι δύο είναι μαζί, αλλάζουν σε κάτι ψηλό λεπτομέρειες, αλλά κυρίως για ένα κομβικό θέμα, ηθικό θέμα, και οι δύο έχουν τοποθετηθεί με τα ίδια λόγια πάλι στη Βουλή. Σε αυτή τη χώρα είναι πλέον ιστορική ανάγκη να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας. Σε αυτήν την χώρα είναι πλέον ιστορική ανάγκη να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας. Roi de la drague et de la rigolade, rouleur flambeur ou gentil petit vieux, je viens te chanter la balade des gens heureux. Το μόνο πράγμα το οποίο πρέπει να φοβόμαστε είναι ο ίδιος ο φόβος. Ο μόνος μας φόβος είναι ο φόβος. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Comme un cœur dans une cathédrale, comme un oiseau qui fait ce qu'il veut. Tu viens de chanter la balade des gens heureux. Θέλω να πω ότι μια θυματική σαρανταποδαρούσα μπορεί να πάει πολύ καλά. Tu viens de chanter la balade des gens heureux. Φορολογική επιβάρυνση που συνεπάγεται ο προϋπολογισμός του 17 και του 18 είναι μεγάλη. Είναι μεγάλη για τους έντιμους και τους συνεπείς φορολογούμενους. Μπράβο! Ο κύριος Χουλιαράκης εδώ, αρμόδιος υπουργός για όλους εσάς, τους έντιμους και συνεπείς φορολογούμενους. Το ηθικό δίδαγμα και συμπέρασμα είναι: δεν χρειάζεται σε αυτόν τον τόπο να είσαι έντιμος και συνεπείς φορολογούμενος, γιατί να τι παθαίνει κανείς. Ενώ αυτοί που δεν είναι αυτό ακριβώς περνάνε μια χαρά, έχει αποδειχθεί και στο παρελθόν. Αποδεικνύεται στα λόγια και στην πράξη και στο συγκεκριμένο εδώ το παρόν. Η συζήτηση στη Βουλή πριν λίγο ήταν για την ανομία, την τάξη. Έκανε ερώτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης για όλα αυτά τα που συμβαίνουν, όπως ο ίδιος θα ερμηνεύει και τα αποκαλύπτει. Θέματα ανομίας, διατάραξης της κοινής ησυχίας, τάξης, δολοφονίες. Τα ξέρουμε όλοι, τα παρακολουθούμε. Έπρεπε να απαντήσει ο Αλέξης Τσίπρας, έδωσε τις δικές του απαντήσεις. Μετά το γύρισε στη Siemens. Το γυρίζει στη Siemens, δείχνει και μία άμυνα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, γιατί στα θέματα αυτά μπάζει λίγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα μπορούσε κάποιος να πει, να ισχυριστεί. Τέλος πάντων, του το γύρισε στη Siemens, δεν απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης όπως θα έπρεπε την πρώτη φορά. Την τρίτη, στην τριτολογία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει πάνω και δίνει την εξής απάντηση. Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης θέλει κάτι ενδεχομένως και επί προσωπικού και βεβαίως θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός. Ναι, είναι επί προσωπικού. Κύριε Τσίπρα, δεν πήρα κανένα δώρο από καμία Siemens. Γέλασαν λίγο τα πόμολα, είναι η αλήθεια. Ανεξαρτήτως αν το χρησιμοποιήσει ο Αλέξης Τσίπρας και αν θα το χρησιμοποιήσει και στην προεκλογική περίοδο που θα αρχίσει, όποτε αρχίσει, και αν έχει ξαναχρησιμοποιηθεί το ίδιο επιχείρημα. Αλλά ήταν ωραίο που ανέβηκε πάνω ο Κυριάκος και με αυτό το πολύ σοβαρό ύφος είπε: δεν έχω πάρει κανένα δώρο από την Siemens. Όταν είχε ξεσπάσει τότε αυτό το σκανδαλάκι με την Siemens, του οποίου τον ένοχο δεν τον έχουμε, γιατί έφυγε έτσι όπως έφυγε, κάτω από τα μάτια, τα ανοιχτά της τότε κυβέρνησης, που ήταν Νέα Δημοκρατία κατά σύμπτωση. Τότε λοιπόν που είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο, δύο φορές ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνεντεύξεις είχε ερωτηθεί και είχε απαντήσει. Την πρώτη, αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Ζήτησα από την εταιρεία Siemens αποκλειστικά και μόνο μία διευκόλυνση πληρωμής. Μία διευκόλυνση πληρωμής, έτσι ώστε ο εξοπλισμός αυτός να εξοφληθεί πλήρως εντός ενός έτους από την παράδοση. Επαναλαμβάνω, αν και είναι προφανές, ότι όλα τα τιμολόγια εκδόθηκαν στο όνομά μου προσωπικά και όλα τα τιμολόγια έχουν εξοφληθεί αποκλειστικά και μόνο από εμένα. Άρα ζήτησε κάτι και πήρε διευκόλυνση πληρωμής από τις Siemens. Γιατί πού να τα βρει, δεν δούλευε τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν πήρε το τηλεφωνικό κέντρο ή τα άλλα αποχυμωτές, καφετιέρες, δεν ξέρω τι άλλο. Δεν δούλευε, ήταν νέος στην πολιτική. Όλοι δεν ζητάμε διευκόλυνση. Εσείς όταν πάτε να πάρετε καφετιέρα, δεν την παίρνετε με διευκόλυνση. Πόσο μάλλον τηλεφωνικό κέντρο. Άρα έχει ζητήσει κάτι, γιατί σήμερα είπε με ύφος ότι δεν ζήτησε. Ξαναβρέθηκε σε συνέντευξη και ξανατέθηκε το ίδιο θέμα με την Siemens και τα τηλεφωνικά κέντρα. Το ερώτημα είναι πώς συνέβη και αγοράσατε και εσείς και η Ντόρα Μπακογιάννη και η Κατερίνα Μητσοτάκη μέσα στην ίδια χρονική περίοδο από την ίδια εταιρεία. Δεν υπάρχουν πολλές εταιρείες, κύριε Χατζηνικολάου, που να προμηθεύουν τηλεφωνικά κέντρα στην αγορά. Πολλές εταιρείες. Δεν είναι τόσες πολλές. Δεν είναι πολλές οι εταιρείες, δεν είναι πολλές, είναι μόνο μία. Όταν πρέπει να πάρεις κάτι πάρα πολύ καλό, το καταλαβαίνει ο καθένας. Αυτό με τη Siemens, αν δεν το απαντήσει κάποια στιγμή ριζικά και τελειωτικά και με έναν ωραίο τρόπο, θα τον συνοδεύει πάντα και προσθέτει και καινούργια ηχητικά σε όλη αυτή την πάρα πολύ ωραία ιστορία. Τα αφήνουμε αυτά στην άκρη, γιατί έχουν κάποια σημασία σε ηθικό πεδίο. Έχουν κρυθεί άλλωστε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αυριανός πρωθυπουργός, άρα ο λαός. Όχι όλος, ένα μικρό κομμάτι τον έχει κρίνει. Το θέμα είναι τι ακριβώς μνημόνιο έχουμε τώρα, τι βιώνουμε, και ο Ευκλήτης Τσακαλώτος δίνει τον πιο ωραίο προσδιορισμό σε αυτό. Να πω πρώτον ότι έχουμε το πιο ακριβό μνημόνιο με 14,2 δις μέτρα φέτος. Και τι έχουμε, ότι αυτή η κυβέρνηση το μόνο που κάνει είναι ότι φορολογεί, και άρα δεν θα έχουμε πρόβλημα και θα έχουμε το καινούριο success story. Το πιο ακριβό μνημόνιο, να κρατήσουμε αυτό. Όπως όταν είχαν τελειώσει οι Ολυμπιακοί Αγώνες, βγαίνει τότε υπουργός αθλητισμού, Φάνη Πάλι Πετραλιά, και λέει: κάναμε τους πιο ακριβούς Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί είμαστε μάγκες, είμαστε lads deep. Ό,τι κάνουμε εμείς εδώ το κάνουμε καλά. Είμαστε της φιλοξενίας, έχουμε και το σχετικό Θεό, Ξένιο, Ζεύς, Δίας, όπως θέλετε. Χαλάμε γενικώς όταν είναι για τέτοια θέματα, και τώρα δεν θα πέραμε το πιο φτηνό μνημόνιο. Έλληνες είμαστε. Το πιο ακριβό μνημόνιο. Και επιτυχάνουμε έτσι και πετυχαίνουμε το success story για το οποίο καμάρωνε ο Τσακαλώτος, το οποίο γίνεται και sex story, όπως μες στο Σαρδάμ του το είπε και το περιέγραψε πάρα πολύ ωραία. Αποστολή. Ένα μωρί. Πότε ξεκινάει η τηλεοπτική ελληνοφρένεια? Στις 7 Νοέμβρη. Το ξέρω. Απλά μανάρι μου, θέλω να σε ακούω να το λες. Γιατί μωρί? Να σου πω τώρα, να περάσουμε και λίγο στα σοβαρά, γιατί είμαστε και σοβαροί άνθρωποι. Είναι ο Τσίπρας από εκεί, όπως τον βλέπεις. Και έχεις από τα αριστερά αυτό το συγκεκριμένο κουκουέ. Και από δεξιά έχεις τον Τελαάδων Ισκάνη Κουμάντο και αυτό το δυστυχισμένο τορφανό. Δε, άστο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει πλέον σύστημα. Του δηλαδή πληρώνει την αντιπολίτευση, είμαι σίγουρο. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή να μην είναι υπάλληλη του Τσίπρα. Τα κάνει αυτά ο Κυριάκος Τσάμπα. Υπάλληλος είναι το. Έχει φέρει το δικό του σύστημα, η νέα διαπλοκή. Να την. Έλα ρε μάτια, μια ώρα σε παίρνω. Αποστόλης. Ναι, εντάξει, συγγνώμη ρε Αποστόλη, συγγνώμη, ξέρεις από πού σε παίρνω? Από πού? Από Γερμανία σε παίρνω. Μπράβο, τι κάνεις? Ακόμα και εκεί σε ακούμε, ρε. Το ξέρω. Τι κάνεις εκεί? Τι να κάνω εδώ πέρα, υποτίθεται ότι σπουδάζω. Φοιτητής, brain drain, ρε πούστη μου. Τα πάντα, ό,τι θέλεις. Ό,τι... Όχι. Θα σου πω, ρε σύ, έχω εδώ κάτι συμφιτητές από άλλες χώρες. Τι ξέρεις τι μου λένε? Ότι στις χώρες σου σπηδάνε καμήλες. Εμείς μόνο πρόβατοι και γάτες σπηδάμε. Παρ' όλα αυτά, στείνουμε κάτι ουρές πίσω από καμήλες τελευταία. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι πονηρός ο σκοπός. Αλλά κρατάμε ουρά πίσω από κάτι καμήλες. Τώρα τελευταία, δεν ξέρω, πάει ο Τσίπρας να νομιμοποιήσει την ουρά πίσω από την καμήλα. Δεν ξέρω τώρα, κάποιο τρενάκι ετοιμάζεται, δεν ξέρω τι παίζει. Άρα, είναι και αυτοί οι αντισπισιστές που λέγονται, που είναι της μόδας, έτσι. Και δεν θα μπορούμε να πηδάμε τα αγαπημένα μας ζώα. Μόνο να τα μαγειρεύουμε, μάλλον. Με τα ποντίκια τι παίζει, περίμενα. Τα ποντίκια δεν ευχαριστιέσαι τώρα, εντάξει. Έχω μια ερώτηση. Πώς γίνεται αυτός ο τσακαλώτος να βλέπει όλους τους δείκτες και να είναι ευνοϊκοί? Το μόνο δείκτη που βλέπουν είναι του μεσαίου δακτύλου που σημάδευε τον κόλλο, μαδρε. Πες του το, σε παρακαλώ. Είναι ένας δείκτης κι αυτός. Έλα, γεια. Ακούστε με, υπάρχει μία εκπομπή στο κανάλι Ε, την διευθύνει η κυρία Τατιάνα Στεφανίδου και με μία ηθοποιό η οποία είναι Δευτέρα Τρίτης Τρίτων Ρόλων, να το πούμε έτσι, και χθες ρίξανε τέτοια διακομοδόμηση στον Τσέκε Βάρα, δηλαδή ήταν τόσο χυδαίο, μία βρίσκουνε, κοροϊδεύουνε, ας πούμε, τον Φίτερ Κάστρο. Εντάξει, αυτό δεν είναι παράλογο, παρόλα αυτά διαλέγετε και στις εκπομπές που βλέπετε, έτσι. Τώρα στην Τατιάνα τι περιμένεις, τώρα να τη δεις με την τσιγκάνικη φούστα και το αμπέχον να στηρίζει τον Τζέ? Αυτό είναι δηλαδή. Αλλά θέλει και λίγο κράξιμο, ας πούμε, από κάποια εκπομπή να τους φτύνουν και λίγο, να τους διακομωδούν, ας πούμε. Νομίζω πιο πολύ σημασία έχει άμα τους φτύνετε εσείς, όχι μια άλλη εκπομπή. Δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό, είμαστε άρρωστοι για τον Τσίπρα το Θεό. Τσίπρας, ολέ, ολέ, και τα μυαλά στα κάγκελα, Τσίπρας. Θαραλέω πολύ, δεν το κάνουν πολύ, να ξέρεις, σήμερα, και μπράβο. Τελικά εκτέθηκες ως δημοσιολόγος και έγινες και εσύ ένας από τους public enemy, όχι ότι δεν το ξέραμε, αλλά... Το συγκρότημα. Είχε για την υπόθεση του Ασπροπύργου με τους γύφτους που πλακωθήκαν μεταξύ τους. Τους γύφτους που πλακωθήκαν μεταξύ τους, νομίζω κάτι χρυσαυγίτες, κάτι φασίστες, την έπεσαν σε κάτι εργάτες γης και τους έσπασαν τα μούτρα. Δεν ήτανε. Δεν ήτανε. Δεν έχεις μάθει τα νέα. Α, όχι. Γύφτοι μεταξύ τους πλακωθήκανε, κοίτα να δεις, ρε παιδί μου, ε. Μήπως τσακωθήκαν και για το ποδόσφαιρο. Εντάξει, άσε να σου πω εγώ γιατί... Εσύ θα μου πεις, εσένα θα ακούσω, όχι αγάπη μου. Έλα, μπούλο. Θέλω να πω ότι μια θυματική σαρανταποδαρούσα με πρόβλημα μηνίσκου σε 25 από τα 40 πόδια και κρατώντας βαριές σακούλες για τα ψώνια της εβδομάδας από το Lidl μπορεί να πάει πολύ καλά. Ποιος του γράφει τα κείμενα? Νομίζω το συγκεκριμένο ο ίδιος. Ο ίδιος πρέπει να το σκέφτηκε όλο αυτό. Ήθελε να την πει στη Νέα Δημοκρατία. Αλλιώς το είπε, το είναι μονταρισμένο. Όχι η αρχική περιγραφή της Σαρανταποδαρούσας. Το τι μπορεί να κάνει η Σαρανταποδαρούσα. Εκεί κάναμε μια μικρή επεμβασούλα. Όλο το υπόλοιπο είναι με αυτούσιο κομμάτι, όπως το είπε ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, ο οποίος όποτε μιλάει δίνει μια άλλη διάσταση, γιατί το λόγο του τον εμπλουτίζει με απλές καθημερινές εικόνες. Και αυτό είναι μια ωραία συνταγή στους σύγχρονους κωμικούς και κειμενογράφους. Είναι ένα στίχημα, δεν είναι απλά μια νέα συνταγή. Χθες είχε γενέθλια ο Βασίλης Λεβέντης, του κάνανε εκεί μια έκπληξη. Ο γιος του, που είναι και επίσης βουλευτής, μπήκε με δύο τούρτες, μέσα στο γραφείο στη Βουλή για να του κάνουν έκπληξη. Όπως βλέπετε εδώ έχουμε δύο τούρτες, η μία για τα 66 χρόνια του Προέδρου και η άλλη με το ερωτηματικό είναι γιατί δεν ξέρουμε μέχρι πού θα φτάσει μέσα στη Βουλή και πόσο ψηλά. Ετοιμαζόμαστε τώρα να του κάνουμε πάρτι έκπληξη στο διπλανό γραφείο. Ξεκινήστε όλοι. Να ζήσεις Προεδράρα και χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά, παντού να στολίσεις γνώσεις το φως και όλοι να λένε να ένας ο φως. Να ζήσεις Προεδράρα, λοιπόν, φορούσαν και καπελάκια, όλοι ήταν το πάρτι, είχαν και αυτά τα πυροτεχνηματάκια τα μικρά, πώς λέγονται δεν ξέρω, που ανάβουν εκεί τέτοια, απ' έξω έγραφε «Stop the party's here». Ήταν πάρα πολύ ωραία στιγμή, πολύ συγκινητική για την Προεδράρα. Δύο τούρτες, ακούσατε, μία τα 66 χρόνια και η άλλη ένα ερωτηματικό γιατί δεν ξέρουν πού θα φτάσει ακριβώς στη Βουλή. Αν τον αφήσουν ελεύθερο, μπορεί να βγει και εκτός Βουλής. Άμα κυκλοφορεί μόνος του, είναι πολύ πιθανό, ας τον κρατάει κάποιος εκεί. Όσο για το σοφός που λέει το τραγουδάκι, μα είναι σοφός. Ξεκίνησε σοφός ο Λεβέντης και εξελίσσεται σε πολύ σοφό, το καταλαβαίνει ο καθένας. Συγκινημένος λοιπόν, τους είπε. Λοιπόν, ευχαριστούμε όλους και όλες για την αγάπη σας. Θέλω όλοι να μείνουμε πιστοί στο κόμμα, να το κάνουμε μεγάλο, γιατί το κόμμα δεν το έκανα για να μείνει μικρό. Το έκανα για να κυβερνήσει την Ελλάδα και να την αλλάξει. Ένα όχ, μόνο ένα όχ, αν και αυτό το κόμμα θέλει να αλλάξει την Ελλάδα. Θυμόμαστε και ποια άλλα κόμματα φτιάχτηκαν για να αλλάξουν την Ελλάδα και τι ακριβώς έχουν καταφέρει τα άλλα κόμματα στην προσπάθεια να αλλάξουν την Ελλάδα. Το σίγουρο είναι ότι αλλάζουν τα κόμματα, αλλά η Ελλάδα δεν αλλάζει, χειρότερη γίνεται. Α, και αυτό μπορεί να το πει κάποιος ότι είναι μια αλλαγή όντως και για την Ελλάδα. Έχουμε τις ουρές ακόμα στους σταθμούς του μετρό. Ο Ζαχαριάδης είναι ο γραμματέας. Κώστας Ζαχαριάδης είναι ο γραμματέας της, ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και βγαίνει σε πάνελ να μιλήσει για αυτές τις ουρές με ένα τράνταχτο επιχείρημα. Προφανώς υπάρχουν οδύνες, προφανώς. Βλέπουμε την ταλαιπωρία, κύριε Ζαχαριάδη. Βλέπουμε μεγάλη ταλαιπωρία. Και προφανώς η ταλαιπωρία δεν οφείλεται στους πολίτες, έτσι. Αυτή η ταλαιπωρία. Υπάρχει μια ευθύνη. Κύριε Παναγιώτοπουλε. Έχετε το θάρρος να την αναλάβετε. Δεν σαφώς και ο κύριος Πύρτζης από την πρώτη μέρα. Δηλαδή, τι παραπάνω να κάνουμε. Πολύ σωστό επιχείρημα. Τι άλλο να κάνουμε. Βγήκε ο Πύρτζης. Βγήκε και ανέλαβε. Το θέμα σε όλους αυτούς είναι ποιος επικοινωνιακά θα χειριστεί μια κατάσταση και ποιος θα αναλάβει την ευθύνη και αν κάποιος το κάνει αυτό τον θεωρούν τέρας ηθικής. Μέχρι εκεί πηγαίνει ο νους τους, ότι όποιος αναλαμβάνει την ευθύνη, λόγια δηλαδή, είναι ένα τέρας ηθικής μπροστά τους, γίγαντας, τον θεοποιούν και το επικαλέστηκε εδώ ο Ζαχαριάδης, βγήκε και το ανέλαβε. Τι παραπάνω να κάνουμε όλοι εμείς. Δεν σταματάνε όμως εκεί, πάνε και στο επόμενο βήμα, πολύ λογικό, ότι αντί να τα λέτε όλα αυτά πρέπει να πούμε και ένα μπράβο. Αλλά τι παραπάνω να κάνουμε. Ακούω μια κριτική από την αντιπολίτευση η οποία εστιάζει μόνο σε αυτό. Δηλαδή το γεγονός ότι τώρα με αυτό το νέο σύστημα, το οποίο είναι πραγματικά πάρα πολύ σύγχρονο, είναι στα ευρωπαϊκά επίπεδα και για όσους έχουν ταξιδέψει στην Ευρώπη από μερικές πρωτεύουσες είναι και ακόμα παραπάνω. Έτσι, δεν θα πούμε ένα μπράβο δηλαδή. Ναι, όταν λέμε μεταρρυθμίσεις, κύριε Παναγιωτόπουλε, τι εννοούμε μεταρρυθμίσεις. Τι είναι αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Ναι, να κόβουμε μισθούς και συντάξεις, αυτό είναι μεταρρυθμίσεις. Δίκιο έχετε σε αυτό. Πρέπει να αλλάξουμε την καθημερινότητα. Αυτό είναι. Σε αντιπαραβολή με τους μισθούς και τις συντάξεις που το έχουμε και αυτό, αλλά αλλάζουμε και την καθημερινότητα. Να πούμε λοιπόν τον μπράβο που γίνονται τα αυτονόητα σε αυτόν τον τόπο με μια καθυστέρηση περίπου 10-15 ετών. Ναι. Οχ, με την πρώτη. Ναι, με την πρώτη. Περίμενε λίγο. Μια φίλη μου. Έλα. Γεια χαρά, καλησπέρα, τι γίνεται. Έλα, καλά είσαι. Αναστασία, εσύ είσαι. Στο όνομα σου, Αναστασία. Εγώ είμαι η Ματίνα. Α, έλα Ματίνα. Έλα, δεν καταλάβα τη φωνή, τι κάνεις. Πολλά Ματίνα. Ναι. Είναι. Μαλαματίνα εδώ, μαλαματίνα. Μαλάμα είσαι και φίνα, σαν τη μαλαματίνα. Και ομπρέλα τσάω, ομπρέλα. Τσάω. Ομπρέλα. Τσάω. Ομπρέλα. Τσάω. Ομπρέλα τσάω, ομπρέλα τσάω, ομπρέλα τσάω, τσάω, τσάω. Τι κάνεις Ματινάκι μου, τι μέγεθος στήθος φοράς, A, B, C, D. Τι στήθος φοράς. Το σουτιέν εννοώ. 75D. Αποστόλη, έλα στη Λέρο, θα σε ταυτοποιήσουμε. Έλα, Λέρο. Στη Λέρο, τι να έρθω, παιδί μου, εξορία. Έλα, παιδί μου, κατρούγκαλο σήμερα να έρθω στη Λέρο. Να βάλω το ποσέτ, το κόκκινο, το επαναστατή, να έρθω να κρατάω την κολόνα. Πα καλά με τα μυαλά σου. Δεν θε. Έχω πολύ ωραίε δασκάλε εδώ πέρα να σου πασάρω. Ό,τι θε, έλα. Δασκάλα ήταν. Καλέ δασκάλε, έχω βίτσιο με τι δασκάλε. Αλλά έχω μπουχτίσει. Επειδή έχω κάνει overdose δασκάλα, είμαι σε φάση. Όχι άλλο δασκάλα. Όχι άλλο δασκάλα. Πάριο και Αλεξίου. Ρίτσωσε τα μάρια, κουλτούρα καφενείου. Μετά κανονικά, Βαπάριο και Αλεξίου. Εγώ δεν φοράω τίποτα, είμαι ετοιμοπόλεμη. Ρόγα πολυβόλο. Ελάτε να τα πάρετε! Ελάτε! Ρόγα πολυβόλο, ναι. Αμαν. Τι διάολος είσαι μεσημεριάτικα. Φύγε, δεν σ' αντέχω. Θα ήθελα να ρωτήσω, σε καθημερινή έκδοση της εφημερίδας Real υπάρχουν οι προσκλήσεις θεάτρου? Δεν υπάρχει καθημερινή έκδοση της εφημερίδας Real για αρχή. Α, δεν θέλω να σας ταράξω, είναι Κυριακή. Μόνο την Κυριακή, Ναι. Μα θέλετε τις προσκλήσεις πιο τακτικά να κάνουμε και μια καθημερινή έκδοση, να το δούμε. Ενθουσιάζομαι, θα πάει καλά. Στο σταθμό Real δεν πειρά. Ναι, ναι. Ποια θέατρα είναι αυτά που δίνουν τις προσκλήσεις? Τι ερώτηση είναι αυτή, τι σας νοιάζει? Πάρτε την εφημερίδα, θα τα δείτε όλα. Βέβαια. Θα σας υποχρεώσω, ξέρω. Ο Τσακαλώτος είπε ότι δεν είναι επιλογή του το ένα, δεν είναι επιλογή του το άλλο. Γιατί κάθονται ακόμα στην καρέκλα, μπορείς να μου πεις? Για να υπηρετούν τις επιλογές αλλωνών. Σωστά. Αυτή είναι η δουλειά. Τι δεν έχεις καταλάβει? Αυτό έχω καταλάβει κι εγώ. Μπράβο. Να μου το επιβεβαιώσεις. Επίσης, όσο την αφήνουμε την καρέκλα στη θέση της και δεν την γυρνάμε ανάποδα να κάτσουν, είναι βολική. Για αυτούς πάρα πολύ. Σε ποια ανάγκη υποτάσσεται ο Τσίπρας και η κυβέρνηση? Σε αυτήν. 1-0. Μας έτρωγε. Ναι. Όχι στην Γερμανία. Βρεούστα από εδώ χάμω. Εσύ θα πεις το όχι, εγώ στα παιδά. Ναι. Όχι στους Γερμανούς. Άχι στο διάλο, μωρί. Ναι. Το όχι του. Παρακαλώ. Το όχι του. Ναι. Το όχι του. Ναι. Το όχι. Ναι. Το... Ναι. Όχι. Ναι. Το ηρωικό. παλιά λέγαμε ότι η χώρα των ευκαιριών είναι η Αμερική. Πήγαινε κάποιος εκεί, ξυπόλυτος, από φτωχή χώρα και τελικά κατάφερε να γίνει βασιλιάς στο χώρο του βασιλιάς της Οδοντογλυφίδας, ο βασιλιάς της Αγκινάρας. Και η Ελλάδα είναι χώρα ευκαιριών και εδώ μπορείς να ξεκινήσεις από το μηδέν ή περίπου από το μηδέν και να φτάσεις πολύ ψηλά. Να, ο Τσακαλώτος έχει γίνει ο βασιλιάς του Σαρδάμ. Θα ακούσουμε ένα Σαρδάμ όπως το έκανε χθες στην Βουλή και να βρούμε όλοι τι ακριβώς εννοούσε. Μόνο να διευκρινίσω κάτι. Εμείς δεν μιλήσαμε για success story. Θυμάμαι στην ομιλία μου στο προϋπολογισμό επέρυσι, μίλησα για true story. Αλλά το true story είπε ότι θα κλείσουμε τη δεύτερη αξιολόγηση με καθυστέρηση που όλοι τώρα ομολογούν. Ήταν βασικός γιατί υπήρχε μια έντονη διαφορά μεταξύ τους Εβραίους, μεταξύ τους Εβραίους και του Δουνουτού. Ευρωπαίους. Ήθελε να πει Ευρωπαίους και τους έκανε Εβραίους. Έχουμε ακούσει Σαρδάμ και Σαρδάμ. Λίγο αφηρημένος να είσαι, το πιάνεις ως σοβαρό, ως κανονικό αυτό που λέει και βγάζει τελείως λάθος συμπέρασμα. Είναι Θεός, είναι ο βασιλιάς του Σαρδάμ. Μπράβο, έχει φτάσει πολύ ψηλά. Έχει ξεπεράσει και τον Κώστα Σιμίτη και τον Γιώργο Παπανδρέου. Αν και έχει λιγότερες εμφανίσεις. Είναι ποιοτικό το θέμα εδώ στον Τζακαλώτο. Κλείνουμε με θέματα πολιτιακού ζητήματος. Τα μνημόνια δεν είναι μια τεχνική διαδικασία. Τα μνημόνια είναι ο απόλυτος οδικός χάρτης της νεοφιλελεύθερης θεραπείας σοκ που όχι μόνο αμφισβητεί αλλά προχωρά εμπράκτος στην ολική κατεδάφιση όλων των δικαιωμάτων. Δεν μπορούν να υλοποιηθούν αυτές οι πολιτικές χωρίς ανοιχτές πλέον εκφράσεις πολιτικής, κοινοβουλευτικής και συνταγματικής εκτροπής χωρίς καθημερινά μικρά αλλά και μεγάλα πραξικοπήματα. Ας μείνουμε στο τελευταίο. Είναι μια ωραία διαπίστωση, παλιότερη βέβαια, του Αλέξη Τσίπρα για το πώς ακριβώς μπορούν να εφαρμοστούν τα μνημόνια. Με εκτροπές και πραξικοπήματα. Με αυτό το αισιόδοξο φτάνουμε στο τέλος, γιατί έχουμε τις παραγγελίες του λαού, που κάθε Παρασκευή μας πάνε στο μαγκαζίνο. Θα αρχίσει σε ελάχιστα λεπτά. Καλό Σαββατοκύριακο. Μια παραγγελία θέλω για την Παρασκευή. Θέλω να μου βάλεις τον Κούλι που ήταν 6 μηνών πολιτικός εξόριστος και να μπερδέψεις με το ομώνυμο από τους εξόριστους. Εξόριστοι βάλε στο Παρίσι, όμοιροι μιας εποχής, βάλε και λίγο στο Κόλμη και από τον Παπανδρέου. Ξέρεις εσύ τώρα. Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Ο πατέρας εξορία και το σπίτι ορφανού. Γιατί γελάτε κύριε, γιατί γελάτε κύριε. Ζούμε μες στην τυραννία, στο σκοτάδι το πηκτό. Από τις πιο ωραίες στιγμές ήταν τότε που ήμασταν εξορία. Μάλιστα. Στον Καναδά. Ζούμε μες στην τυραννία. Εγώ ήμουν το πρώτο παιδί, αλλά ήμασταν τότε στην εξορία. Βρέθηκα στο Παρίσι χωρίς κανένα φίλο. Γιατί γελάτε κύριε, γιατί γελάτε κύριε, γιατί γελάτε. Έχω καθαρίσει τη μισή στο Χόλμ. Επειδή ανέβηκε στον Ημιτό και του το είπε ένας εξωγήινος. Θα βάλεις αυτό το παλιό, το πολύ παλιό που ρωτάγανε το μετανάστη που του λέγανε αν είναι καλή δουλειά και λέγε Σιμίτη καλό, Παπανδρέου καλό. Α, ναι, τον είχα βρει στα Ολυμπιακά έργα, τον είχα βρει αυτόν. Μπράβο, μπράβο. Στο Φάληρο. Διάφορα Σαρδάμ τώρα από το Σιμίτη, αυτό είναι μακέτο, ξέρεις τις υποσχέσεις με τα Σαρδάμ και... Μ' αρέσει γιατί είσαι old school, αλλά όχι τόσο old, είσαι old εξυγχρονιστικό school. Παπανδρέου καλό, Σιμίτη καλό, έλα γεια. Λοιπόν, είστε άνθρωποι που χτίζετε την ισχυρή Ελλάδα, έτσι, πώς σας λένε. Ένα λεπτό. Το 1985 καταργήθηκε η ΆΤΑ. Πώς σας λένε? Μουστάκεμ. Από πού είστε? Πακιστάν. Στου διαόλου τη μάνα. Και χτίζετε την ισχυρή Ελλάδα? Εδώ 4 χρόνια. 4 χρόνια. Χτίζετε την ισχυρή Ελλάδα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πόσο ισχυρό τσιμέντο έχεις βάλει εδώ? Εδώ 2 μήνες. Είναι μακέτο τούτο το έργο. Το βλέπουμε γύρω μας. Ναι. Τον Κώστα Σιμίτη το ξέρεις? Το ξέρει. Πώς φαίνεται, καλός? Καλός, όλα καλά είναι. Πολλά που είναι κεκτημένα χρειάστηκαν αγώνο. Το Παπανδρέου τώρα που βγήκε πρόεδρος. Παπανδρέου καλό είναι. Στις κάλτσες. Κερμαλή καλό είναι. Με σεμνότητα, με ταπεινότητα. Σμίτη καλό είναι, όλα καλά είναι. Συντρόφισε σύντροφοι, σας χαιζώ όλους. Άκου Αποστόλη, θέλω για την Παρασκευή, σε παρακαλώ, να γελάσουμε και λίγο, να τα ξεχάσουμε και όλα αυτά, γιατί τα έχουμε βαρεθεί όλα αυτά. Βάλε σε παρακαλώ τον οροπό που καίνε χόρτα. Ναι. Θέλω κάποιο αρμόδιο τμήμα για καταγγελία για φωτιά. Μισό λεπτό. Αρμόδιο τμήμα, παρακαλώ. Για φωτιές, ναι, πείτε μου. Για φωτιές, είναι το τμήμα. Ναι, ναι, δεν ακούσατε. Ναι, το σηματάκι πέφτει. Για πείτε μου. Τηλεφωνώ. Από πού? Από οροπό. Μάλιστα. Πώς το γράφετε? Οροπό. Ναι. Δύο ωμέγα και όμικρο. Συγχαρητήρια. Για πείτε μου το πρόβλημα και εγώ έτσι. Ορίστε. Και εγώ έτσι το γράφω. Για πείτε μου παρακάτω. Θα ήθελα να σας πω, εδώ και δύο μέρες. Ναι. Έχουν βάλει φωτιά στην περιοχή. Ναι. Και είναι σκουπίδια και χόρτα. Ναι. Και έχει βρωμίσει όλη η ατμόσφαιρα. Έχει ρηπανθεί το περιβάλλον. Α, για φωτιά μισό λεπτό. Να συνδέσω με ένα άλλο τμήμα μισό λεπτό. Για πυροσβεστική μισό λεπτό. Πυροσβεστική, παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας. Από ροπό τηλεφωνώ. Θα ήθελα να κάνω μια καταγγελία. Πείτε μου, ο Ντέιβιντ ο Χάσελχολφ είμαι. Τι μόνο να βαγωσώσεις, νόμιζες. Για πείτε μου. Έχουνε βάλει στον οροπό φωτιά. Δεν γάνεται κι αυτός ο οροπός μας ζάλισε. Όχου πια. Τι βρίζεις έτσι. Πάπο, νησάφι πια με τον οροπό. Τι βρίζεις έτσι, εγώ σε βρίζω. Ούτε εγώ βρίζω. Τέλος πάντων, μπορώ να σου πω ότι πρόβλημα υπάρχει. Βαρέθηκα με αυτό το πρόβλημα πια. Δεν έζησε φωτιά. Τόση ώρα μιλάμε στο τηλέφωνο. Πήρε φωτιά το τηλέφωνο αντί να σβήσει φωτιά στον οροπό. Μαλάκα τώρα. Έλα, αγάπη μου, πήρα να σου πω ότι σ' αγαπάω και σένα και το Θύμιο. Ωράκλα μου. Σα αγαπώ, είμαι από τη Σπάρτη. Μανίτσα μου, Σπαρτιάτσα μου, εσύ. Είσαι Σπάρτα. This is blasphemy. This is madness. Madness. This is Sparta! Για με την καλή έννοια. Και από εδώ πάρτα. Το ξέρω. Πάρτα, πάρτα και μην τα φέρεις πίσω. Πάρτα και κούνατα. Παρακαλώ, επειδή θα... Και εγώ σε παρακαλώ. Τα άκουσα την Κυριακή, σε παρακαλώ την Παρασκευή, βάλει μου πάλι το εκεί ψηλά στον ημιτό. Εκεί Γιάκου. Ψηλά στον ημιτό. Αντί ήκρισα ένα UFO. Αλλά τώρα ακούω η τρελή Ριζέα θα κάνει μεγαλύτερο πάταγο. Φιλιά. Εκεί ψηλά στον ημιτό υπάρχει ένα UFO και λέει πώς να σας το πω. Μου λέει να γίνω φιλικό. Αν κι εγώ από παιδάκι είχα πάντα ένα μεράκι να έχω συντροφιά ένα τέρι. Λευτερία όχι λευτέρι όμως. Εκεί στον ημιτό το ούφο με λέγε γουρλό. Κι εγώ του είπα με καημό, ας γίνω πια πρωθυπουργό. Εκεί ψηλά, εκεί ψηλά, εκεί ψηλά στον ημιτό. Αντίκρισα, αντίκρισα, αντίκρισα ένα UFO. Και βάλε μαζί και το σπίτι στην Καλαμάτα που το νοικιάζει στο β' μέρος. Α, γενικώς, τις χόρτες είναι ακούσεις. Ξέρεις, αυτά τα δύο, ξέρω, ε. Ξέρω, ωραία, τώρα πριν εσύ νομοποιηθεί. Ναι. Ας πούμε, φιλαράκο. Ναι. Νοικιάζεις κάποιο σπίτι στην Καλαμάτα? Ναι, αμέ. Να σου πω κάτι, ρε φίλε. Τι. Κι που έχει, ρε φίλε, θέλουμε να βάλουμε κάτι δεντρίλια, ωραία, όμορφα. Έχει, έχει, τι δεντρίλια για να κρεμαστούμε από εκεί, να κάνουμε ταρζανιές. Εγώ μέσα είμαι σε όλα αυτά, ε. Αγγέλης και εσύ τα οικονομήσεις. Το νοικιάζω μαζί με μένα. Άμα βάλεις τέτοια, ό,τι όργιο, ό,τι βίτσιο, μέσα κι εγώ. Καλαματιανό δεν έχεις ακούσει τίποτα. Μαντήλι. Τι άλλο. Μαντήλι, ρε μαλάκα. Καλαματιανό δεν έχεις ακούσει. Για το μαντήλι και κάτι λούγκρες καλαματιανές, τι άλλο έχετε. Μπάφο, ρε. Μπάφο. Σιγά μην έχετε και Λευκοσία. Τι είναι μπάφο. Μπάφο, ρε, τρίφυλλα, ρε. Βάζε λίστε εκεί κάτω. Ρε, τι είναι αυτά. Να πίσω το ποστάνι, έχει ποστάνι καταρχήν. Όπα, όπα, όπα, εγώ δεν βρίζω. Ρε, ακούς σου λέω. Ναι, ναι. Ποστάνι το σπίτι έχει. Τι έχει. Ποστάνι από πίσω. Όπα, όπα, ακόμα δεν σε βρίσκες. Τι είναι αυτά που λες τώρα. Ε, τι είναι αυτό, ρε, πλούτη. Πού πήρα ο μαλάκας. Στο είπα εγώ από την αρχή. Μαλάκας είσαι. Ρε, νερό έχει πίσω, ρε. Α, νερό, δεν το έπεσε από την αρχή. Τι θες να κάνουμε, κολυμπιθράτο. Ρε, να ποτίζω τα δέντρα μου θέλω, ρε. Να ποτίζεις τα δέντρα σου. Και αν είμαι και εγώ πάνω στα δέντρα. Θα σε ποτίσω και σένα, ρε μαλάκα. Νερό έχει. Έχει. Τι λεφτά θέλεις, ρε. Καλέ, τι λεφτά να θέλω. Άμα τραβήξω αυτό το βίτσο και θα θέλω και λεφτά. Με πού τσίμπλεξα, ρε. Κοίτα να δεις, ρε. Για μένα φαντασίωση. Περίμενα τον πρώτο που θα βρεθεί. Να βρέθηκες εσύ. Τι μαλάκα σου είναι αυτός. Ρε, λεφτά, ρε. Λεφτά θα πάρεις, ρε. Δεν θέλω λεφτά, σου λέω. Τι θέλεις, ρε. Κάνε με ταρζάν, μόνο αυτό θέλω. Θα σου επιδείξω, θέλεις, ρε. Ταρζάν θέλω να είμαι. Ανά σου πω κάτι, να σου. Άμα σε επιδείξω, θα μου δώσεις το σπίτι. Τώρα συζητάμε. Ναι. Έτσι, ρε φιλαράκο. Γεια. Του πήρα πριν και ένα μαλάκα το κλεισέ. Ποιο. Ένα που νοικιάζει ένα σπίτι. Να σου πω εσύ, νοικιάζει το σπίτι ή ο άλλο. Ο άλλο ο μαλάκα. Θέλω να σου το δώσω, περίμενε. Μαλάκα, παρακαλώ. Θα σου πω, ρε φιλαράκο. Από πίσω το σπίτι έχει εκεί πω. Αν έχει από μπροστά δεν σου κάνει. Όχι, από μπροστά δεν μου κάνει. Αν θε μόνο από πίσω. Ε, φταίω εγώ μετά που σα λέω όλε λούγκρε εκεί κάτω. Ε, φιλαράκο, κήπο έχει. Τι κήπο θε. Πάλω κάτι λεμονιέ να γίνουμε. Στον κήπο θε να τα κάνει. Ε, τρελαμένη κι εσύ, δεν σα είχα για τόσο πολύ. Βγήκατε όλε από την τουλάπα μου φαίνεται εκεί κάτω οι Πελοπονίσιε. Σα είχα για πιο κρυφέ. Ε, μα θα σου δώσω λεμόνια σου λέω. Να σου πω, θυμιατό είσαι. Τι να αυτό, ρε. Για πε μου λίγο, θυμιατό είσαι, για πε μου λίγο. Ε, Θυμιατός, ρε, τι σε νοιάζει εσένα. Α, ο Θυμιατός είσαι. Να σου πω κάτι, να σου πω κάτι. Εκτός από πουτάνες κολομπαρούδες, έχεις και ναρκωτικά. Ρε, τι ναρκωτικά, λεμονιές θα βάλουμε, ρε. Κι είσαι και γκέτσις, συν της άλλης. Δεν σου το είχα και καμπαρετζής και γκέτσις. Αλλά θα έρθω και θα σε γα***σω, λέμε. Εσύ δεν είσαι, ο Τάξης ο Μενεξές δεν είσαι. Εσύ Μενεξές δεν μα***. Πού είσαι από το καμπαρέ, από τον Πειραιά, δεν είσαι που θέλεις να διαφημίσουμε με το Θυμιατό. Καλά σε κατάλαβα. Λούγκρα είσαι, Τάκη. Ε. Νοικιάζεις σπίτι, δεν νοικιάζεις. Λούγκρα είσαι, δεν μου το έλεγες. Να πας να δηλωθείς, μωρή. Μια αφιέρωση για την Παρασκευή θέλω, επειδή αγαπάμε το παλιό του Πασόκ, το Ορθόδοξο, από Σονάτα Αντάρτικα, το μόνιμο τραγούδι, Πασόκ. Εντάξει. Το βρείτε το τώρα για τις εκλογές. Ευχαριστώ. Τέλεια, γεια. Από κυβέρνηση, δύναμη και ο κοπάση, και απελπιστή, μπαίνουμε στη Βουλή, χαμό στο Σύνταγμα, με πράσινες σημαίες. Αθάνατος. Αφιέρωση. Προέκυψε σαν ατύχημα. Εκεί που έκανε εξορία στη Γαλλία, ενδιάμεσα βάζει το γιονάκι που λέει τι θέτε, και να λέει μετά στι καθαρίστε να κάνουν εταιρεία. Μετά βάζει το ούφο, στον τιμητό, το γιονάκι πάλι να λέει καλό. Την κυρία που σου λείπει ότι είναι από το άσυλο. Μετά που λες εσύ Νέα Δημοκρατία, τον Άδωνη να κάνει ου. Και μετά να βάλει το Μητσοτάκι να λέει γελάτε, γελάτε. Η αλήθεια είναι ότι η μητέρα μου με υποδέχθηκε με πολύ μεγάλη ανακούφιση. Μετά από τρία κορίτσια είχαν θεωρήσει οι γονείς μου ότι ο οικογενειακός προγραμματισμός είχε τελειώσει. Α, δεν θέλανε άλλο παιδί. Ναι, εγώ προέκυψα ο λίγον ως ατύχημα. Σε μια δύσκολη συγκυρία για την οικογένεια, μέσα στη Χούντα. Αλλά φυσικά νομίζω ότι έδωσα πολύ μεγάλη χαρά σε όλη την οικογένεια, καθώς ήμουνα και ο λίγον απρόπτη. Με την καλή έννοια. Καθώς ήμουνα και ο λίγον απρόπτη. Τι θέλετε, τίποτα. Θα δημιουργήσετε μια ομάδα εργαζομένων σε μια πόλη, ας το πούμε, στην Αθήνα, και θα παρέχετε τις ίδιες υπηρεσίες καθαριότητα στο δημόσιο με ένα τελείως διαφορετικό εργασιακό καθεστώς και στη συνέχεια. Γιατί το λέτε, και στη εμείς συνέχεια θα συγκριθούμε με τους μεγάλους εργολάβους, Υπουργέ. Δεν έχετε, θα γιατί συγκριθούμε με αυτούς. Ναι. Η απάντηση είναι ναι. Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του το είπε ένας εξωγήινος. Καλό. Θα ήθελα να στείλει ένα κοινωνικό μήνυμα. Από πού τηλεφωνείτε? Από το άσυλο Νιάτων. Από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Από το άσυλο Νιάτων. Ναι, ναι, το ίδιο λέμε. Μισό λεπτάκι. Γελάτε. Γελάτε, το βρίσκεται αστείο. Μάλιστα, το βρίσκεται αστείο. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνος από Γκάνα. Γεια σου, Κωνσταντίνε από Γκάνα. Είναι κανένας άλλος που ακούει στην Γκάνα ή μόνο εσύ? Είναι ακόμα ένα σίγουρα. Ξέρω τώρα, δεν ξέρω αν είναι άλλοι. Α, είμαστε δύο τουλάχιστον. Είμαστε δύο, είμαστε τρεις. Είμαστε 1013. Είμαστε δύο. Δεν είμαι μόνος, μη στενοχωριέται. Όλες αυτές τις μέρες θέλω να πάρω ένα τηλέφωνο για να εκφράσω τη συμπαράστασή μου στην Ιλιάνα και να της αφιερώσω ένα τραγούδι από το Λεωνίδα τον Παλάφα, το «Θα σταθώ στα πόδια μου», αλλά σπάσε την τελευταία στροφή για τους δικαστές που αποφάσισαν να την κρατήσουν μέσα μέχρι να γίνει η επανάληψη της δίκης. Για που πιάνε. Άιντε να σταθώ στα πόδια μου μετά από τόσα χτυπήματα. Έχω ξεχάσει τα βήματα. Μα δεν με παίρνει να πω δεν μπορώ. Πρέπει να πω στο χώρο. Άιντε να σταθώ στα πόδια μου μετά από τόσα χτυπήματα. Έχω ξεχάσει τα βήματα. Μα δεν με παίρνει να πω δεν μπορώ. Πρέπει να πω στο χώρο.